Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Былі на літаратурнай вечарыне, прысвечанай юбілею Максіма Богдановіча. Напэўна, не толькі нас вы здзівілі натхнёнымі словамі пра нейкую клаву, з якой у паэта была сувязь падчас лекавання ў Крыме. Як вядома, тая асоба досыць лёгкіх паводзінаў не пакінула ў жыцці і творчасці Максіма прыкметнага следу. Вы што, вырашылі стварыць прыгожы, але сумнеўны міт Стася і Вераніка? Вы, напэўна, здагадваецеся, дарагія Стася і Вераніка, што ствараць міты – адна з неад'емных функцыяў літаратараў. Але тут гаворка якраз не пра міт. Пачну з таго, што, на маю думку, любая жанчына можа дапамагчы мужчыну ў спасціжэнні самога сябе, падараваць яму дотык да вечнасці, глыток з келіха неўміручасці. Прычым гэта зусім не заўсёды залежыць ад таго, колькі часу яны былі разам, усё жыццё ці адну ноч. Богданович быў з Клавою Салтыковай цэлы летні крымскі месяц 1915 году. Вы мяркуеце, што ў Максімавай біяграфіі тая асоба не адыграла ніякай прыкметнай ролі. Але ж як тады расцэніць прысвечаны ёй вядомы расейскамоўны верш паэта? Забудется многое клава, но буду я помнить всегда, как в сердце шипела отрава любви и тоски и стыда. Згодны, душа чытача не трымціць і не замірае. Перад нами не ўзор высокай паэзіі чыстай красы, да якой імкнуўся наш геній. Але гэтыя, па сутнасці, альбомныя радкі адназначна ўспрымаюцца як глыбокае, прасякнутае болем прызнанне тонкай і чулай асобы. Каб знайсці аргументы на карысць маёй высновы, зазірніце ў каментары да першага тому поўнага збору твораў Богдановича, дзе змешчаны цытаваны верш. Адзін з яраслаўскіх знаёмых паэта ва ўспамінах пісаў: «Іншы раз у хвіліны шчырасці Максім Адамавіч дзяліўся са мной сардэчнымі таямніцамі. Ён расказаў аб сваім захапленні жанчынай. Знаходзячыся на поўдні, Максім Адамавіч сустрэў даму і пакахаў яе. Але, на жаль, расказваў ён, гэтае каханне прынесла яму вялікі смутак і, магчыма, адбілася на здароўі. Яна была замужняя, і яны не маглі з ёю жыць разам. Хіба перад намі сведчанне, як вы лічыце, непрыкметнага следу? Нехай, так мяркуюць некаторыя Богдановіча знаўцы, Максім саромеўся таго курортнага захаплення. А мне ўяўляецца, што хворы на невылечныя тады сухоты паэт у глыбіні душы мог якраз ганарыцца стасункамі з Клавай, быць удзячным ёй за магчымасць сцвярджацца як мужчына. Яму было важна найперш для сябе самога пакінуць доказы гэтага, занатаваць інтымныя драбніцы. Я ўжо вяду гаворку пра неапублікаваны дасюль тагачасны інтымны дзённік Богдановіча, які не дае спакою сучасным паэтам і драматургам, выдаўцам і журналістам. Найлепшы каментар да спадчыны творцы – ягоны жыццяпіс. У нашым выпадку каментары не хапае вельмі істотнай старонкі. Ці не пара нарэшце запоўніць прабел? Думаючы пра гераіню дзённіка і яе каханка, якому заставалася меней за 2 гады жыцця, я ўспамінаю словы французскага пісьменніка Поля Валеры. «Разумная жанчына тая, з якой мужчына – здольны паводзіцца, як заўгодна неразважна. Можаце вінаваціць мяне ў недасведчанасці ды іншых грахах, але я перакананы, што дзякуючы таму чэрвеню 1915-го ў гарадку Стары Крым нашае прыгожае пісьменства пабагацела не на адзін цудоўны верш. Асабіста ж я удзячны Клаве за ўласныя радкі, якія ўжо ўвайшлі ў новую паэтычную кніжку. Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам і ўксінскім, глыбіня сустракаецца тваіх чорных вачэй, вечар сіній зусім. Ты круціла раман летась з князем грузінскім, а цяпер твой абраннік, паэт з Яраслаўлю, Максім. Ён чытаў табе вершы і прагна кахаўся, нібы заўтра збіраўся ў тага свецця пайсці. Ён такі вынаходнік, адважны, неўрымслівы вершнік. Ён такі... Боже, што ён шаптаў табе ў вушка, ў міжножжа, ў водар дзюх прасцінак, салёных ад поту і не, захланалася ты. и хотел отвернуться, нечий темный портрет на зеленой стене. И он казал тебе потом, тут греки любили и готы, тут в очима прохожих проникли во скифы глядять и пытаются мочки, откуль ты и кто ты. И за кожного из них буду брать тебе я. Буду брать, як рабыню, гетеру, наяду, як русалку с подводного саду. Дай мне яду, каханая, от самоты. Ты лечила, что он не поэт, вершоплетник альбомный, с тых этих легионы и свет, их трымая себе на забаву. Да вчера он на мове своей прочитал триолет. Ты сдивилася, келих паунютки здраганулся в твоей полноватой руце. Зразумела? Амаль нічагуткі. Лацінская цэна рэцэпці ягоным шматзначна маўчала. Сарамлівы партрэт быў уражаны мовы чужой таямніцы. Што такое ліхтарня, спакуса, дзянніца? Што такое песняр? Мо паэт? Ён прамовіў недаўна ў кафейні, ў потай, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай. Хоць на лета забудзем пра нашы сухоты. Хоць на лета пачула ты лета. Каня, летошний князь, под схенвалу у лету, что про чудовицы покиня? Набор пистолетов, ты належишь поэту, Венера, на мове его, миловица. Кольки вам засталося, Петхерес, Массандры, и любиться нахбом под созорьем косцы, кольки вам засталося на рызаку исти, то эль танцы, сярод молодых, алиандров. Ты выходишь на ганок, счастливая, с понтом и ксинским, новый ранок споткался, и новый сонет. Ты кахаешь, ты в вечность уже отплываешь, твой каханый поэт.